Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 29 października, jest 6. Małgorzata Mańgorska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Wieje i nadal będzie mocno wiało, synoptycy wciąż ostrzegają przed wichurami. Policja apeluje o uwagę i rozsądek, na drogach jest naprawdę niebezpiecznie, nie tylko z powodu wiatru. Odwołany przez Madryt premier Katalonii nie przyjmuje do wiadomości dymisji. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem i wzrostem stanu wód wciąż aktualne. Wczoraj MGW wydał je z powodu wichur dla 11 województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i łódzkiego. A z powodu podniesienia się stanu rzek dla 5 województw alert 3 stopnia obowiązuje w województwach warmińsko-mazurskim, pomorskim i zachodniopomorskim, a 2 stopnia na Śląsku i w Małopolsce. MGW zaleca najwyższą ostrożność i śledzenie komunikatów na temat sytuacji pogodowej. Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej Instytutu imgw.pl. To ostrzeżenie też będziemy powtarzać. Na drogach nie tylko z powodu warunków atmosferycznych jest wyjątkowo niebezpiecznie. Polacy jadą na groby bliskich i jest dużo większy ruch niż zwykle, także w okolicach cmentarzy. Stąd policyjny apel o uwagę i rozsądek nie tylko do kierowców, także do pieszych. Piesi bez odblasków są niewidoczni, przypomina rzecznik komendanta głównego Policji w Lublinie Renata Laszczka-Rusek. Odblaski, odblaski, jeszcze raz odblaski. To jeden niewielki element odblaskowy może po prostu uratować nam życie. Zwłaszcza, że ciemno robi się już po południu. Dodajmy, że Polskie Radio włącza się w akcję na rzecz bezpieczeństwa na drogach przed Dniem Wszystkich Świętych. Informacje o ruchu drogowym będą się pojawiały na antenie poszczególnych programów, także Trójki, oraz na portalu polskieradio.pl. Na stronach portalu można obejrzeć także spot zachęcający do ostrożnej jazdy, przygotowany razem z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Odwołany przez Madryt premier Katalonii Carles Puigdemont i jego rząd nie uważają się za zdymisjonowanych i zamierzają nadal funkcjonować. Wczoraj, zwracając się do Katalończyków, Puigdemont mówił, że nie akceptuje wprowadzenia 155 artykułu hiszpańskiej konstytucji zawieszającego autonomię regionu. Nie zaprzestaniemy pracy nad stworzeniem wolnego kraju. Zagwarantujemy w nim większą społeczną sprawiedliwość, równość i solidarność. Będziemy zgodnie żyli z całym światem, a przede wszystkim z Hiszpanią. Puigdemont zachęcał też do demokratycznej opozycji. Hiszpańska prokuratura generalna bada treść wystąpienia odwołanego szefa katalońskiego rządu. Media donoszą, że polityk i jego najbliżsi współpracownicy mogą jutro zostać aresztowani. W południu ulicami Barcelony przejdzie manifestacja przeciwników secesji. Wczoraj w podobnym marszu w Madrycie wzięło udział kilka tysięcy osób. W holenderskiej Bredzie dziś ostatni dzień uroczystości związanych z 73. rocznicą wyzwolenia miasta przez pierwszą dywizję pancerną generała Stanisława Maczka. 29 października 1944 roku dywizja wyparła z Bredy Niemców, otwierając sobie drogę w kierunku Mozy. W mieście mimo zaciętych walk nie było dużych strat, zarówno jeśli chodzi o zabitych, jak i zabytkową zabudowę. Dywizja straciła 151 żołnierzy, było też kilkuset rannych. Uroczystości rozpoczną się mszą świętą, celebrowaną w języku polskim, w kościele pod wezwaniem świętego Laurencjusza w Bredzie. Potem obchody przeniosą się na polski honorowy cmentarz wojskowy w Ginneken. Tam przewidziano apel poległych, składanie wieńców i wystąpienie szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Jana Józefa Kasprzyka. Ostatnim punktem obchodów będą uroczystości na największym w Holandii polskim honorowym cmentarzu wojskowym Etenzeban. Tam znajduje się grób generała Stanisława Maczka oraz mogiły ponad 160 jego podkomendnych. Mimo że generał Maczek zmarł w Wielkiej Brytanii, to jego ostatnią wolą było pochowanie go razem ze swoimi żołnierzami. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Nasz redakcyjny kolega Paweł Drost nagrodzony jedną z nagród łódzkiego festiwalu Media Travel. Paweł otrzymał ją za reportaż pod tytułem Chodźcie, złapali wiedźmę. To opowieść o mieszkańcach Papui Nowej Gwinei i ich podejściu do wiary. Nie mógł uczestniczyć w uroczystości rozdania nagród, jest teraz w Etiopii, ale przesłał podziękowania. Bardzo dziękuję za nagrodę i dziękuję chyba przede wszystkim za docenienie moich skromnych wysiłków w pokazywaniu chociaż trochę tego ciekawego świata. Nie zawsze do Polski dociera, a powinien docierać, myślę, jak najczęściej, bo to przecież poszerza horyzonty. Za najlepszy film uznano dokument Isoland Jakuba Więcka, z kolei nagrodę Eldorado 2017 za książkę podróżniczą otrzymał Krzysztof Błażyca, autor publikacji Krew Acholi. Przyznano też nagrodę Eldorado 2017 za podróż roku Michałowi Worochowi, który mimo że porusza się na wózku inwalidzkim, przejechał 40 tysięcy kilometrów od Buenos Aires do Stanów Zjednoczonych specjalnie przystosowanym samochodem. Honorową Columbus Award za całokształt dokonań otrzymali profesor Stanisław Fiałkowski, malarz, grafik, doktor honoris causa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi i doktor Manuel Rosa, wykładowca Uniwersytetu Duke w USA. Dodajmy, że Polskie Radio jest patronem medialnym tego wydarzenia. Proszę spać spokojnie. Mamy dopiero kilka minut po szóstej. W nocy zmieniliśmy czas z letniego na zimowy. Do letniego wrócimy 25 marca. Rozróżnienie na czas zimowy i letni stosuje się w blisko 70 krajach na całym świecie. W Polsce być może to już ostatnie takie przejście. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Nadal pochmurno i mokro. Synoptycy zapowiadają przelotny deszcz i burze, opady krupy śnieżnej lub deszczu ze śniegiem, a wysoko w górach śniegu, ale od zachodu ma się przejaśniać i rozpogadzać. Na termometrach od 6 stopni na wschodzie do 10 na zachodzie i wciąż bardzo silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, mamo! Syneczku, jak dobrze, że przyjechałeś. Pralka mi się popsuła. Zalało łazienkę. Coś okropnego. Najgorsze, że już po gwarancji. Może byś tak na nią zerknął? Mamo, przecież mówiłem ci ostatnio, że Energa oferuje pomoc fachowców w razie awarii w domu. Chodź, zamówimy ich nową ofertę przez internet. Zobaczysz, jakie to proste. Energa.pl. Energa? Wspaniale! Usterki zdarzają się w każdym domu. Z Energą zyskasz pomoc fachowców wtedy, gdy tego potrzebujesz. Wybierz pewność, wygodę i bezpieczeństwo. www.energa.pl. Energa. Z myślą o tobie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. W programie trzecim Polskiego Radia Agnieszka Trzeciakiewicz. Witam Państwa pięknie przez dwie godziny. Dzisiaj kończymy opowieść o niezwykłym festiwalu Muzyka Wiary, Muzyka Pokoju, a rozpoczynamy od płytą, która ukazała się właściwie na początku festiwalu. To trzy listy z Sarajewa od Gorana Bregowicza. Sarajewo, miasto, które nazywane jest Jeruzalem Bałkanów. Trzy listy, jak Bregowicz powiedział, to połączenie trzech religii, trzech kultur. Thank you. to był akurat list chrześcijański według Gorana Bregovicia. Bardzo ciekawa płyta, muzyka wiary, muzyka pokoju, festiwal, który daje taką przestrzeń do improwizacji muzycznej, przestrzeń do spojrzenia na muzykę sakralną. Nawiązuje do międzynarodowego spotkania w Asyżu. Buduje pomost pomiędzy różnymi stylami muzycznymi. No to stąd moi festiwalowi goście dzisiaj. Karolina Cicha. Dzień dobry. Tak dzisiaj, drodzy państwo, proszę się przyzwyczaić. Karolina jest po koncercie prostu. Sebastian Wypych. Dzień dobry. I Miron Zajfert, dyrektor artystyczny festiwalu po raz kolejny. Co to jest pokój według ciebie, Karolina? Pokój to jest stan w kraju, kiedy ludzie cieszą się swobodą, kiedy nie zagraża im nic z zewnątrz, kiedy też pokój to też jest taki stan ducha, w którym nie mamy lęków zasadniczo, nie boimy się niczego i jest to taki też stan umysłu, kiedy możemy swobodnie podejmować decyzje, myśleć w sposób logiczny i nasze emocje przebiegają w sposób harmonijny. O! A dla Sebastiana? Sebastian, Karolina chyba powiedziała już wszystko na temat pokoju, chyba niczego. Ale na pewno jest to radość, jest to spokój, jest to jakiś taki pewnego rodzaju duchowy komfort. A jak szukacie pokoju w muzyce? W tej muzyce trzeba specjalnie go szukać, czy muzyka po prostu jest jak pokój? O, to jest ciekawe pytanie. To jest odwieczna walka między dwoma koncepcjami muzyki. Czy muzyka ma służyć kontemplacji, czyli jakiemuś takiemu spokojowi, właśnie pokojowi, czy też ma służyć takiej mistycznemu poruszeniu, bo to są też dwie koncepcje jakby dynamiki religijnej, tak? Mamy nurt mistyczny, który jest pełen żywiołu, pełen jakiegoś rytuału. Ekspresji. I mamy też nurt właśnie kontemplacyjny, który wymaga wyciszenia, wyczyszczenia pragnień, wyczyszczenia emocji i uspokojenia właśnie wewnętrznego. No to też to, czego oczekujemy od muzyki i co ta muzyka wprowadza. Chyba też warto tutaj dodać taką encyklopedyczną definicję utworu, czyli na przykład muzycznego, że jest to utwór instrumentalny bądź instrumentalno-literacki, podczas którego wykonywania i słuchania bogacze zapominają o swoim bogactwie, a biedacy o swojej biedzie. Czyli tak, wszyscy się gdzieś tam w pewnym miejscu spotykają się. Prawda? To jest też, drodzy państwo, spojrzenie muzyka klasycznego, więc tak... Już nie tylko. Mimo wszystko wykształconego klasycznie, ale podróżującego. Przez ten miniony tydzień widać było, że ta muzyka niosła ludziom pokój, że publiczność pragnęła właśnie takiego spotkania z dźwiękami. Miron. Tak, tak, to szczególnie było widać po, tak można powiedzieć, po ilości widzów, ilości publiczności, jaka gościła na wszystkich festiwalowych koncertach. Chciałbym przypomnieć, że przed nami tylko w zasadzie zostały dwa wydarzenia. Niemalże cały festiwal mamy już za sobą. Ja jestem zaskoczony ilością widzów, ilością słuchaczy. Wszystkie przestrzenie, w jakich odbywały się poszczególne koncerty, a przestrzenie były różne w różnych miejscach, w różnych miejscach miasta nawet, ale były szczelnie wypełnione. I reakcja niebywała. Od pierwszego koncertu w niedzielę tydzień temu. Od pierwszego koncertu w niedzielę tydzień temu. W zasadzie jest pewna taka miara, no może ona jest taka trywialna nieco, ale jest. Jeżeli dzieje się koncert i potem nie ma bisów. To jest, nie są te bisy inspirowane i w pewnym sensie wymuszane przez publiczność, no to znaczy, że było super. Natomiast tutaj nie było takiego koncertu, który nie zakończyłby się jednym, dwoma bisami i takimi autentycznymi, szczerymi. No, czyli coś w tym jest. Czyli jednak warszawska publiczność, wydaje mi się, może i czekała właśnie na taki festiwal, który swoją różnorodnością stylistyczną, gatunkową, różnorodnością w docieraniu i inspirowaniu i nawiązywaniu do wielokulturowości, do wielowyznaniowości, może coś takiego akurat było potrzebne. Sebastianie, to pytanie do ciebie, bo przypomina mi się powiedzenie Janusza Olejniczaka, czyli zupełnie klasyczna muzyka. On mówi, że czy koncert był dobry, to widać po tym, czy publiczność głosuje nogami i dłońmi. Znaczy, ja wyznaję taką ideę, że niezależnie od tego, ile osób przychodzi na koncert, czy to jest w małej sali wypełniona sala po brzegi, czy jest to 5 osób, warto grać nawet dla 2, dla 3 osób, jeżeli to coś zmieni w ich życiu. Jeżeli w jakiś sposób czy tego człowieka jednego, czy kilka osób zainspiruje i odświeży, bądź zbuduje jego ducha, to warto. A czy czuje się tą energię przepływającą między muzykiem a publicznością? To jest niesamowite. To jest to, co my, muzycy, artyści, wszyscy, którzy pracują na scenie i którzy mają tę sposobność korespondowania i zabierania publiczności w jakąś podróż, to jest to właśnie niesłychane szczęście, że na chwilę panujemy całkowicie nad tymi ludźmi, dając im swój przepływ jakiejś energii, jakiejś myśli, swojej inspiracji, swojego ducha. Widzisz, Sebastianie, jeżeli na widowni są 2 osoby, to tej energii jest, no, tyle, ile jest. Oczywiście. A jak na widowni jest osób 200 albo 300, to wtedy wyobraź sobie, ta energia mogłaby koła młyńskie wręcz. To prawda. Oczywiście mówimy o 2 różnych rzeczach, bo ja mówię o tym, że jeżeli muzyka jest w stanie zmienić bądź nawet jeden dźwięk człowieka, to warto. Bo to znaczy, że w niej jest taka moc. Że w niej jest taka moc przemieniania. Tak. 25 października w Katedrze Warszawsko-Praskiej w Dolnym Kościele odbył się promocyjny koncert zespołu Sebastiana Wypycha. Promocyjny koncert niebywałego projektu Directions i utwór, który teraz zaprezentujemy, ma swoją opowieść. To powiem parę słów o tym utworze, zanim go wysłuchamy. Children, Silence Marsh, Milczący Marsz Dzieci. Kiedy nagrywałem ten utwór miał zupełnie inny tytuł, miał inną formułę, miał być takim kanonowym utworem instrumentalnym, kontrabasowym, troszkę przypominającym śpiewanie mnichów, wielogłosowe. Natomiast tego dnia, kiedy nagrywałem ten utwór, terrorysta we Francji, to było niecały rok temu, wjechał w tłum ludzi ciężarówką, zabijając wiele osób i też wiele dzieci. I to jakby kompletnie zmieniło mnie tego dnia. Zmieniło też podejście do tej muzyki, którą nagrywałem. I postanowiłem ten utwór dedykować wszystkim ludziom, którzy cierpią z powodów konfliktów rasowych, ekonomicznych, różnych, religijnych. Ale też postanowiłem dedykować ten utwór wszystkim dzieciom, które w niemy sposób często są ofiarami tych różnych konfliktów. I też są takimi trochę niemymi świadkami, bez możliwości wpływania na to, co się dzieje, bo to my, dorośli, decydujemy o losach, tak nam się przynajmniej wydaje. I dopełnieniem tego utworu jest gość, którego zaprosiłem do uczestniczenia w tymże utworze. Jest to jemeńsko-polska wokalistka, wybitna artystka Rasm Al-Mashan, która uciekła z Jemenu przed śmiercią. Wiele osób z jej rodziny prawdopodobnie nie żyje i poprosiłem ją, żeby zaimprowizowała podczas nagrania tekst, dedykując właśnie dzieciom. I ona tak naprawdę zaśpiewała swoją historię ucieczki z Jemenu przed wojną, przed śmiercią. To były tylko 2 take'i tego nagrania. Ona nie była w stanie więcej śpiewać, bo płakała cały czas, bo to było tak emocjonujące. O, i taki właśnie utwór. I z tego zrobił się w pewnym sensie taki hymn tym wszystkim, którzy cierpią, bądź którzy zginęli i są ofiarami. وين رايحة يا بنت يا حلوة؟ وين رايح يا أسود العيون؟ وين رايحين يا ملائكة الشمس؟ هون أرضك وهون شمسك. لوين رايحين؟ لوين رايحين يا ملائكة الشمس؟ وين رايحة يا طفلة؟ هون أرضكم وهون أمتكم وهون شمسكم. لوين رايحين يا ملائكة؟ Oh, Sebastianie, poprosimy o przetłumaczenie. Dobrze, tak jak wspominałem, to jest tekst tak naprawdę zaimprowizowany po arabsku. Ja tylko raz w studio poprosiłem, oczywiście uprzednio, żeby przygotowała sobie tekst, który będzie powtarzała, który będzie wyśpiewywała jako pewnego rodzaju modlitwę pamięci tych wszystkich dzieci. I tłumaczenie jest takie: dokąd idziesz, cudna dziewczynko, dokąd idziesz czarnooki, dokąd idziecie anioły słońca, tu jest wasza ziemia, tu jest wasze słońce, dokąd odchodzicie anioły słońca, i tak dalej, i tak dalej. I koniec jest: śnijcie w spokoju. Bardzo poetycki tekst. Bardzo przejmujące, tak jak wspominałem, no raz mu śpiewała o sobie, o tym, że uciekała ze swojej ojczyzny, i ta muzyka jest taka... No, jakże to genialnie się wpisało w katedrę, w festiwalu, muzyka wiary, muzyka pokoju. No ja właśnie chciałem powiedzieć, jak spotkaliśmy się z Mironem, to było około roku temu w Blicle, plac Wilsona, tak, na rozmowę przy porannej kawie, i przez telefon mówiłem Mironowi o pewnym projekcie. Puściłem Mironowi kawałek i Miron mówi: kiedy będzie całość? I wtedy płyta już się kończyła. Miałem 3 utwory nagrane. Planowałem premierę tej płyty dużo wcześniej. Miron poprosił, żeby się z tym powstrzymać, i bardzo się cieszę, że mnie Miron do tego namówił, że się powstrzymałem, dlatego że ta płyta też dojrzała i miałem duży czas, duży spokój na to, żeby ją wydać w taki sposób wymarzony, jaki chciałem. Jest to moje takie dziecko. Jestem bardzo szczęśliwy, że tak. Ale naprawdę fenomenalnie ci się to udało, jeśli reszta utworów jest na takim poziomie emocjonalności i jakiegoś takiego wyrazu, no to na bardzo, pewno. Bardzo słuchać te emocje, drodzy Państwo, w głosie. Na pewno nie ma tam na tej płycie utworu, który jest miałki, nijaki, który jest o niczym, czy też taki, który drodzy może być Państwo, tylko myśmy się już umówili z Sebastianem, że o płycie opowiemy w całości. Mironie, obserwowałeś reakcję publiczności na koncercie w katedrze? Tak, w ogóle tutaj mógłbym powiedzieć jedną rzecz. Szkoda, że Państwo tego nie widzieli, ponieważ nie dość, że muzyka zjawiskowa, goście Sebastiana, czyli Rasm i Buba, no niezwykli muzycy, ale całość tego koncertu otulona, otoczona była taką niezwykłą wizualizacją autorstwa Sylwka Łuczaka. To jest jeden z ciekawszych twórców visual art. I tak jak powiedziałem, szkoda, że Państwo tego nie widzieliście. Niektórzy może są zdjęcia na Facebooku, tak, bardzo piękne, trzeba wejść sobie na Facebook. Całość stworzyła takie niezwykłe misterium. To po prostu trudno opisać słowami. Ta muzyka otoczona tymi obrazami. Chciałem tylko pięknie dodać jedną rzecz a propos i muzyki, i wizualizacji, bo ta muzyka jest bardzo przestrzenna, ale też jest taką narracją do obrazu, który każdy może sobie sam stworzyć. To może być muzyka do kontemplacji, może być muzyką też taką towarzyszącą gdzieś w podróży. Właśnie, bo, to mi się też kojarzyło. Włączyć w samochodzie, nie? Tak, dlatego, że w ogóle tytuł już tej płyty, Directions, kierunki, chodziło mi o pokazanie, w ogóle cała koncepcja tej płyty. Koncepcja całej płyty jest generalnie taką podróżą człowieka przez życie. Tak też te tytuły tych utworów się układają, od wschodu piękna, Rising of Beauty, czyli od czegoś, co się zaczyna, od tej emocji, od tej energii, od tego piękna. Potem przez różne koleje losu każdego człowieka, przez te kierunki, które obiera, sytuacje, które go spotykają, ludzi, którzy stają na drodze tego człowieka, powodują, że to życie wygląda tak, a nie inaczej. I to i sytuacje, i inni ludzie mają na to wpływ, aż dochodzimy do końca, w stronę słońca, w stronę światła. Taki jest tytuł ostatniego utworu, Into the Sunlight. Chodziło o ukazanie tego upragnionego raju, który każdy, niezależnie od wiary, od wyznania, gdzieś czeka tego spokoju, ukojenia, tych pięknych wspomnień, tych ukochanych ludzi wokół. I w tym utworze, zaprosiłem Bubę Badie Kujatę z Gambii, który śpiewa, który gra na korze i którego też poprosiłem o zaimprowizowanie tekstu, żeby śpiewał po prostu o radości, o słońcu, o świetle, o przyjaźni. I ten utwór trwa 12 minut, mógłby trwać pół godziny albo 40 minut. I tyle może trwać na koncercie. Tak, zdecydowanie. Na płycie ograniczyłem się tam do 12-13 minut, na koncercie często wykonujemy go dłużej, ale to... To płyta. Jest taki przedsmak, drodzy państwo, tego, co nas już niedługo czeka, kiedy będziemy opowiadać o płycie Sebastiana. Czy ten koncert, ten festiwal, te koncerty poszczególne i Sebastiana, i Karoliny, to trochę wiele głosów, jedna myśl, wiele koncepcji muzycznych, jedna myśl? To też na mnie, mój koncert ma tytuł w ogóle Jeden Wiele. Dlatego patrzę na ciebie. To jest taki dość pojemny tytuł. Akurat ja grałam wiele religii na jeden temat. To był temat chwały i temat jakiejś takiej wdzięczności, która jest dostępna wszystkim ludziom. Wdzięczności za istnienie, za życie. I która jest w każdej religii wyrażana na inny sposób, w innym języku, w innej muzyczności, ale jednak jest tą wdzięcznością do istoty najwyższej. I to akurat Jeden Wiele, taki pomysł na tytuł. I też taka była koncepcja tej modlitwy o pokój, która się wczoraj przecież odbywała. Wiele religii łączy modlitwa o to, żeby był pokój na świecie. I to jest taki główny cel w zasadzie religii, o którym też często zapominamy. Czy łatwo znaleźć ten wspólny mianownik w wielości, w tylu odmiennościach dźwięków, stylów? Ten wspólny mianownik jeden, żeby ta muzyka łączyła, a nie dzieliła. Też muzyka dzielą słowa zazwyczaj, tak? Słowa tworzą doktryny, w słowach powstają te największe różnice, w słowach się kłócimy. Muzyka, gdybyśmy mieli śpiewająco się kłócić, to byśmy zaczynali śpiewać razem. Po prostu jest tak, że muzyka jest takim językiem, jest narzędziem komunikacji, które nie dzieli. Które nie wprowadza różnic. Uniwersalnym komunikatorem wręcz. No. Sebastian kiwa głową. Ja tylko mogę to potwierdzić, dlatego że moje doświadczenie, które potwierdza to, co mówi Karolina, ja wyrosłem z takiej tradycji wykształcenia klasycznego. Bo tak mam wykształcenie klasyczne, jeżeli chodzi o kontrabas. I podczas studiów brałem bardzo wiele razy w różnego rodzaju projektach orkiestr kameralnych, symfonicznych, międzynarodowych na wielu festiwalach, gdzie często zdarzało się tak, że w jednym pulpicie siedzieli muzycy, grali razem w momencie, gdy kraje, z których pochodzili, toczyli ze sobą wojnę. To był dowód na to, że muzyka łączy, muzyka jest ponad tym wszystkim, muzyka jest takim uniwersalnym językiem, który jednoczy. Przypominam się, teraz jest taki bardzo młody zespół prowadzony przez Andrzeja Borejko, z młodych Polaków, Estończyków, Litwinów, Łotyszów. I nie tylko złożony, i oni mówią, no musimy usiąść obok siebie w tej orkiestrze i zagrać. Cokolwiek by się działo. I to jest najciekawsze i najtrudniejsze i najpiękniejsze. Tak, no przytoczę tylko, że moi przyjaciele z całego świata, właśnie mówię o tej orkiestrze międzynarodowej, siedział muzyk z Korei Północnej i Południowej, siedział człowiek z Izraela i ze Stanów Zjednoczonych. No, mnóstwo tego, to była taka naprawdę taki melanż narodowościowy. Wszyscy byli szczęśliwi, wszyscy razem grali, wszyscy się uśmiechali. Bo muzyka łączyła. Jest to możliwe. Więc mam takie wrażenie, że gdyby na wszystkiego rodzaju konwentach politycznych na świecie, zanim ci ludzie zaczną rozmawiać o tym, co powinno się dziać o biznesach międzynarodowych, jeżeli każde z tych zebrań, tych spotkań na wysokim szczycie było poprzedzone takim koncertem, żeby ci ludzie zobaczyli, co się dzieje z ludźmi i co można, myślę, że to w ogóle wyglądałoby zupełnie inaczej. Lub wyobrażasz sobie, że rozpoczynają się takie spotkania, o jakich mówisz. Miron, że pomysł dla ciebie na kolejny festiwal. Rozpoczynają się warsztatami, w których biorą udział politycy. Tak. No, ja mówię o tym, w czym brałem udział, bo to tak mniej więcej wyglądało na wielu wydarzeniach takich bardzo istotnych i ważnych. Ta orkiestra, w której grałem, występowała i to właśnie był taki sygnał i dawało bardzo dużo do myślenia, że taką myśl można byłoby pociągnąć i wprowadzić. Wyobraźmy sobie, że politycy rozmawialiby językiem z oper. Jak byłoby pięknie. 26 października na dziedzińcu ulicy Foksal zaśpiewała Karolina Cicha w projekcie Jeden Wiele. Karolino, razem z tobą była Elżbieta Rojek, z którą stworzyłyśmy ten koncert. Elżbieta śpiewa oraz jest autorką choreografii do niektórych z pieśni. A towarzyszyły nam Patrycja Napierała na perkusjonaliach i Karolina Matuszkiewicz na instrumentach etnicznych, instrumentach smyczkowych. Wielość, otwartość na innych w muzyce, otwartość w wierze. No, mądrzy są ci, którzy urodzili się na przykład na Podlasiu, na Mazurach, na Śląsku. Tam jest łatwiej w ten sposób myśleć. A ci, co urodzili się na Mazowszu, nie, nam jest trudniej, bo myśmy tu zawsze byli razem i sami. To jak to jest, Karolina? Możliwe, że to jest prawda. No, ja jestem właśnie z Podlasia i cały projekt jest dedykowany religijnym mniejszościom i większościom, które na tym Podlasiu się przez wiele, wiele wieków dogadywały razem, współistniały, często podsłuchiwały sobie pieśni wzajemnie. Na przykład, w twoim przypadku też było od dziecka, że gdzieś tam podsłuchiwało się? Zawsze przechodziło się koło cerkwi. W tej cerkwi były tak przepiękne śpiewy. Tutaj szczególnie właśnie w Białymstoku, szczególnie obecność kultury prawosławia jest bardzo widoczna, bardzo też kulturalnie, jeżeli chodzi o kulturę i kulturę muzyczną, obecna. I to jest przepiękne. A jeśli chodzi o to podsłuchiwanie sobie pod świątyniami pieśni, no to mamy przykład na przykład w Kiedy ranne wstają zorze, pieśń katolicką napisaną przez Franciszka Krapińskiego właśnie w Białymstoku, która stała się, dostała melodię Stanisława Moniuszki. I ta melodia jest wykorzystywana w pieśni szabasowej Lecha Dodi do tej pory przez gminy żydowskie. Ale są też sytuacje odwrotne, gdy na przykład pieśń katolicka, którą my rozpoznajemy jako naszą, ja mówię jako katoliczka, Idzie mój Pan, idąc do komunii się ją śpiewa, to jest, proszę państwa, zaczerpnięte z nikunu żydowskiego, czyli z pieśni chwalebnej w muzyce hasyckiej, klezmerskiej, która służyła właśnie też wyrażeniu wielkiej czci Bogu, ale te nasze Idzie mój Pan jest absolutną kopią, jakby wzięte po prostu, zapożyczone z melodii żydowskich. Ta muzyka jest wszechobecna i wszechpotężna. Te fuzje, te przenikania. Wspomniałaś, Agnieszko, przed chwilą o takiej historii, że na Podlasiu to łatwo, a na Mazowszu to trudno, bo jesteśmy tutaj jednokulturowi. Może tak, a może nie, bo przyglądając się muzyce ludowej właśnie z tego niby, rzekomo, jednoetnicznemu Mazowszu, widać niebywałe wpływy w naszej mazowieckiej muzyce ludowej, wpływy chociażby muzyki właśnie żydowskiej, to o czym wspomniała Karolina. To się wszystko autentycznie przenikało. Co więcej, zespoły klezmerskie, które do okresu 1939 roku i na Mazowszu dzielnie sobie poczynały w sztetlach, w miasteczkach żydowskich. Rzadko kiedy taki zespół był, składał się z muzyków żydowskich. Tam obok kilku Żydów grało, kilku Polaków, jakiś Ukrainiec, jakiś Rosjanin. Po prostu muzycy się dobierali pomiędzy sobą po to, aby fajnie się bawić, aby tworzyć muzykę. To, co mówiliśmy wcześniej, nikt nikomu nie zaglądał w paszport. A skąd miłość do akordeonu? Bo to jest taki instrument, który oddycha też. Oddycha, czyli można sobie tak go tak otworzyć z takim dźwiękiem. I odetchnąć i razem tak z nim. I tak sobie odetchnąć razem z nimi, tak zaśpiewać i go się tak bardzo głośno słyszy, bo jak jest się akordeonistą, to on jest tutaj bardzo blisko, ten miech. I on jest taki potężny i można do niego tak głośno zaśpiewać. To jest bardzo oczyszczające. Karolina Cicha sama zapowie, jaki to był utwór, bo ja się nie podejmuję. W utworze Dardan da Endy Birgozy, czyli Zeszło z góry jagniątko z płyty tatarskiej w języku krymsko-tatarskim. Dziękuję bardzo. Zobacz. Mironie, kompletowałeś festiwal, kompletowałeś artystów. Według jakiego klucza? Według swojego indywidualnego i subiektywnego klucza, takiej wrażliwości, jakiej sam poszukuję w muzyce. A przed nami jeszcze dwa wydarzenia. Ostatni dzień festiwalu. Szkoda, kończy się. Ale za rok następny. Zobaczymy. Jeżeli mogę dodać, bo sam mam doświadczenie jako producent dwóch festiwali, że nie jest łatwo w Warszawie zgromadzić pełną salę. Warszawa jest takim rynkiem bardzo przesyconym. To, co prezentuje się tutaj, a gdzieś w innym małym miasteczku, gdzie ludzie walą na koncerty drzwiami i oknami, tutaj ale jest... nawet wcale nie małym, ale tak, jednak... Jest to bardzo, jest to dużo łatwiejsze. Warszawa nie jest takim miastem, bo jest dużo wydarzeń każdego dnia, więc tym bardziej i ze swojego punktu widzenia bardzo się cieszę, że na moim koncercie, jak i na twoim, Karolina, wczoraj, miejsca były pełne. Z tego należy się cieszyć i tylko gratulować, że ten festiwal ma taką publikę, zawsze full. A czego uczycie się z takich spotkań muzycznych, wzajemnych? Sebastianie, kiedy zapraszasz ludzi z innych kręgów kulturowych, muzycznych, czego ty się od nich uczysz? Oj, tak wielu rzeczy i wrażliwości i drugiego człowieka, ale to niezależnie z jakiej kultury, ale drugiego człowieka, innego języka, innego podejścia do muzyki, poznania innej kultury, no tak naprawdę wszystkiego. Ostatni finałowy koncert, który przed nami, może w przyszłości, mógłby wyglądać tak, że Miron Seifert zaprosi wiele zespołów występujących przez cały tydzień, żeby razem stanęły na scenie i spróbowały dialogować. Ryzyko jest dość poważne. Co państwo na to? Czy to nie udałoby się? Po prostu jakaś taka kakofonia. Jest takie niebezpieczeństwo. To tak... że chyba prawda sztuki tkwi w jej prostocie. Tak sądzę. Tutaj byłoby to dość ryzykowne. Ale może mógłby się nawiązać ciekawy muzyczny dialog. Kto, komu? Może. Bądź może też jakiś kampf. Przed nami ostatni koncert. Tak, przed nami jeszcze dwa wydarzenia. Dzisiaj, proszę państwa, o godzinie 16 w podziemiach kościoła Świętego Krzyża na krakowskim przedmieściu. Taka forma parateatralna, źródła pokoju. Aktorzy oraz nasz ulubiony i wybitny improwizujący klarnecista Paweł Szamburski, który takie refleksje na tematy pokoju właśnie będzie otaczał swoimi klarnetowymi improwizacjami, zresztą po części pochodzącymi z jego solowej, wydanej w ubiegłym roku, nie, dwa lata temu płyty. I to o 16 w tamże, czyli kościół, podziemia kościoła Świętego Krzyża na krakowskim przedmieściu, a w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN o godzinie 20:00 koncert, który powstał specjalnie dla festiwalu Muzyka Wiary, Muzyka Pokoju. Księga Aniołów według Johna Zorna, gdzie na scenie Bester Quartet, ale również i jego niezwykli wspaniali goście Magda Pluta na wiolonczeli, Tomek Ziętek na trąbce, no i oczywiście Jorgos Skolias na wokalu. I tym oto zespołem i utworem z płyty zamkniemy dzisiejszą opowieść. To będzie utwór? To będzie utwór z Księgi Aniołów, której to... Bo Księga Aniołów to takie gigantyczne, totalne dzieło Johna Zorna. Tematów powstało ponad 300. Bester Quartet już kiedyś, przed laty, się z takim wycinkiem z tego przebogatego materiału zetknął. Powstała Księga Aniołów pod hasłem Balan, pod tytułem Balan, i powstała i została zapisana na płytę. I z tejże płyty utwór który na tym koncercie jako jedyny będzie powtórzony z dotychczasowego dorobku Jarka Bestera. Wszystkie pozostałe kompozycje będą to absolutnie na nowo opracowane, nowe opracowania Bestera. Przypomnijmy jeszcze, gdzie i o której godzinie? Godzina 20. Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, a na scenie Bester Quartet i jego goście Księga Aniołów według Johna Zorna. A dyrektor artystyczny festiwalu Miron Seifert i Karolina Cicha oraz Sebastian Wypych. Bardzo pięknie wam dziękuję. Dziękujemy. A ja jeszcze zapraszam na dzisiejszy dzień. I ja również zapraszam, Agnieszka Trzeciakiewicz. Yeah.